dziesiątej rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski, In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski, In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Punktualnie 18, program trzeci Polskiego Radia, niedziela wielkanocna, 20 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Fatalnie wygląda sytuacja na drogach. Już w piątek i sobotę w wypadkach zginęło więcej osób niż podczas całych ubiegłorocznych świąt. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, kilkadziesiąt osób święta spędzają w namiotach przed Sejmem. Protestują już od 25 dni. Jak mijają świąteczne dni we Francji? O tym także za chwilę na antenie Trójki. Rok temu podczas świąt wielkanocnych na drogach zginęło 18 osób. W tym roku będzie dużo gorzej, bo jak wynika z informacji policji, do soboty było już 25 ofiar śmiertelnych, 188 wypadków i aż 717 pijanych kierowców. W piątek pijany prokurator z Nowej Soli na Krajowej Trójce spowodował wypadek, w którym rannych zostało 5 osób, w tym dwoje dzieci. Mariusz Góra z Komendy Głównej Policji prosi także pasażerów o odpowiedzialność. Święta to czas rodzinnych spotkań. Wielu osobom trudno sobie wyobrazić takie spotkania bez alkoholu. Dlatego apelujemy do kierowców, żeby pod żadnym pozorem nie wsiadali do samochodów, jeśli pili alkohol, a do członków rodzin takich osób, żeby zdecydowanie reagowali w takich sytuacjach. Wściekłość pijanego kierowcy, któremu na przykład zabierzemy kluczyki, minie, gdy wytrzeźwieje i dotrze do niego, że to było w jego interesie. A zgodnie z polskim prawem każdy jest uprawniony do zatrzymania pijanego kierowcy i zabrania mu kluczyków do samochodu. Jeśli nie czujemy się na siłach, zadzwońmy na policję. Demonstrujący przed Sejmem opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych spędzają Wielkanoc, nie przerywając protestu. Rano zjedli śniadanie z podarowanych im święconek. Zrobiliśmy taki szwedzki stół z jedzeniem, ze słodyczami, owocami, pożywieniem, jajka święcone. Mamy bardzo dużo koszyczków od ludzi tutaj z Warszawy. Przynieśli nam święconki. Nie do końca się radujemy, ale staramy się mieć uśmiech na twarzy, nie płakać i jesteśmy tutaj z głową podniesioną wysoko. Ostatnią noc spędziło w namiotach blisko 20 osób, w ciągu dnia jest ich więcej. Protest opiekunów dorosłych niepełnosprawnych przed Sejmem trwa już prawie miesiąc. Domagają się od rządu m.in. przywrócenia świadczenia opiekuńczego i podniesienia go do wysokości płacy minimalnej. Przed godziną w serwisie Trójki mówiliśmy o tym, jak wyglądają święta w Belgii. Teraz mamy relację naszego korespondenta z Francji. Wielkanoc w tym kraju ma przede wszystkim charakter religijny, ale oczywiście są tradycje kulinarne, o których jak zwykle barwnie opowie Marek Brzeziński. W niektórych regionach Francji oraz w jej terytoriach zamorskich Wielkanoc zaczyna się w Wielki Piątek, który jest tam dniem wolnym od pracy. W pozostałych częściach kraju święta są tak jak i w Polsce, w niedzielę i w poniedziałek. Wielkanoc i czas ją poprzedzający to uroczyste nabożeństwa i procesje, ale święta to także okazja, by spotkać się w gronie rodziny i przyjaciół przy stole, na którym króluje gicz jagnięca. Przygotowuje się ją na wiele sposobów. Tradycja nakazuje wolne pieczenie przez 7 godzin w piekarniku mięsa obłożonego czosnkiem, ale nie szpikowanego jego ząbkami, bo wtedy jagnięcina traci soczystość. Na świąteczny stół przygotować można także łopatkę jagnięcą bez kości, ze śledzikiem anchois, cytryną, czosnkiem i baskijską papryką espelette. Wesołych świąt, Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tłumy w Zakopanem, bo wielu Polaków w Tatrach postanowiło spędzić święta, ale atrakcyjne są także Beskid Sądecki i Małe Pieniny. Przez ostatnie półtora roku odwiedziło je prawie 500 osób. I to są bardzo dokładne wyliczenia, bo na szlakach turystycznych 24 godziny na dobę działają specjalne czujniki. Marek Kroczek z Popraskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki temu mamy obraz, gdzie ci turyści chodzą, gdzie ich jest dużo. Szczególnie widać, że te tereny, które są miejscem bytowania cennych zwierząt, z reguły są bardzo mało odwiedzane, a najczęściej odwiedzane są właśnie te bardzo tereny widokowe, na przykład Góra Radziejowa, i na tą wieżę wychodzi rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób. Takie informacje pomagają uatrakcyjniać trasy najpopularniejsze wśród turystów. Na razie na pierwszym miejscu jest wąwóz Homole w Małych Pieninach. W ciągu 18 ostatnich miesięcy było tam około 350 tysięcy turystów. Kolejne informacje w Trójce 19. Zapraszamy. Raz jeszcze apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę, bo w wielu regionach pogoda bardzo się pogorszyła. W nocy według najnowszych prognoz popada w pasie od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, po Podlasie. Początkowo wieczorem także na południu kraju i wieczorem możliwe również burze, głównie w centrum. Od 6 do 10 stopni to w nocy, a jutro pochmurno, deszczowo, burzowo i maksymalnie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lany poniedziałek w Trójce. Proponujemy spędzić go na sportowo. W trzeciej stronie medalu odwiedzi nas Anita Włodarczyk. Zapraszamy od godziny 17. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Od 19 dyngusowe, to znaczy świąteczne wydanie listy przebojów programu trzeciego. Zapraszam, Piotr Baron. A po 22 literackie biuro śledcze, a w nim książki z jajem. Zapraszają Michał Nogaś i Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Proszę Państwa, jeszcze sekundkę. Ja tu nie wygłaszam żadnych przemówień. Musimy poczekać na artystów spektaklu, którzy się w tej chwili przebierają i tak dalej. Także jeszcze momencik. Dosyć wyczerpujące przedsięwzięcie, jak Państwo widzieliście. Uwaga, uwaga, idą artyści. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. To spotkanie odbyło się na scenie na dole Teatru Ateneum w Warszawie w parę dni po premierze spektaklu, którego tytuł przeszedł do historii polskiego teatru 50 lat temu. Jego prapremiera miała miejsce właśnie w Teatrze Ateneum w Warszawie 16 września, a więc na początku sezonu 64-65. Od tego czasu sztuka była wystawiana, o ile dobrze policzyłam, 20 razy w różnych miejscach w całej Polsce. W Teatrze Przyjaracza w Warszawie po raz drugi od prapremiery 29 marca. Tytuł sztuki? Niech no tylko zakwitną jabłoni. Autor? Agnieszka Osiecka. Reżyser? Wojciech Kościelniak. Dziękujemy bardzo. Na scenie na dole są z nami Państwo, którzy właśnie obejrzeli przedstawienie. Bardzo serdecznie witamy Agatkę. Agata Pasent jest, pan Daniel Pasent. Dobry wieczór. Proszę Państwa, no są nade wszystko z nami aktorzy, którzy wystąpili w tym przedstawieniu, ale też mamy gości niespodzianki. Za moment nastąpi prezentacja, ale najpierw dodam, że współgospodarzem spotkania jest jego inicjator, kierownik literacki Teatru Ateneum, krytyk, postać znana w Krakowie, Warszawie i nie tylko, pan Tadeusz Nyczek. Witam. Bardzo proszę, Tadeuszu, zacznijmy od niespodzianek. Niespodzianka polega na tym, że postanowiliśmy zderzyć parę pokoleń, które brały udział w różnych jabłoniach. I mamy tutaj przedstawicieli, co prawda już niewielu, nie wszyscy zresztą mogli być dzisiaj na tym spotkaniu z różnych powodów, ale jesteśmy z nimi duchem, ciałem i głosem. Pan Jan Matyjaszkiewicz. Ma coś wiele wspólnego z Krzysiem Tyńcem, ponieważ grali tę samą rolę. Ponieważ do mikrofonu prosimy. W jabłoniach, bo wcześniej w słynnych w Teatrze Współczesnym. Także myślę, że te następne również są dla Krzysia. Kto jeszcze jest z nami? Pan Henryk Łapiński. Na chwilę wypuszczony gościnnie do Teatru Polskiego, skąd właśnie wrócił przed chwilą, skończywszy spektakl. Przepraszam za spóźnienie. Nie zauważyłeś. Nic nie szkodzi, ale niespodzianek jest więcej. Otóż siedząca tutaj pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska, aktorka naszego teatru, no. 49 lat temu debiutowała jako aktorka w Jabłoniach, wystawionych jako drugi po Warszawie spektakl w Krakowie w Teatrze Rozmaitości. W czyjej reżyserii? W reżyserii Jerzego Uklei. Między różnymi rolami grała tam Rebekę. grała Rebekę, więc macie coś wspólnego z Olgą Sarzyńską. I głos, który już się odezwał. No i pani Krystyna Tkacz, do niedawna aktorka tego teatru. Która w Teatrze Współczesnym w Warszawie 30 równo lat temu grała również w Jabłoniach. Razem z Krzysiem, razem z Krzysztofem Tyńcem. Inżyniera Metropolitan i skruszonego studenta. A ty, Krysiu, Kokotę? Kokotę Mimi. Tak. Córkę Kokoty Mimi i matkę żydowską Sarę. Tam po parę ról żeśmy jeszcze grali. Chyba kilka ról, ale to już zaraz sprawdzę w programie. Bardzo nam miło. To byli goście niespodzianki. A teraz, proszę Państwa, współczesna, 7-osobowa obsada. Ale bardzo proszę, żeby jednak tradycyjnie najpierw panie się przedstawiły same. I jakie role grają? Dobry wieczór. Emilia Komarnicka, gram Bubę i Zuzannę Reakcjonistkę. Dobry wieczór. Julia Konarska, gram Maniusia oraz Krysię Traktorzystkę. Dobry wieczór. Również Joanna Kulik, Mimi, Hela. Olga Sarzyńska, gram Rebekę. I nie wiem jeszcze kogo. Tak spiewasz tam tak jeszcze, nie w takiej czy furażerce. To jedno jest, bo ona po prostu po wojnie tak poszła na ruski min. Znaczy to chyba jest takie, chyba o to chodzi. Ona przyszła z armią. A potem ćwiczyła młodzież z Edenkowską. Tak, myślę tak. Panowie. Dobry wieczór, Wojciech Michalak. Mam przyjemność grać gościa, który płaci. Panowie są w dzisiejszy wieczór za darmo. Dobry wieczór, Wojtek Brzeziński. Gram inżyniera Metropolitan, to co Krzysiu kiedyś. Gram tamtego i tamtego, czyli pozytywnego i negatywnego oraz Olgierda Rychonia. No to dziękujemy. No i głos, który już się prezentował. Moje uszanowanie, kłaniam się wszystkim i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Boże, jak to miło na Państwa wszystkich patrzeć. Krzysiek Tyniec, cały ten bałagan prowadzi jako entrepreneur. Proszę Państwa, przedstawiliśmy się już, ja jestem Barbara Marcinik, a teraz poprosimy o niespodziankę jeszcze jedną. Świat nie jest taki zły, świat wcale nie jest mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Kolej milion z nieba zapnie i dziewczyna kocha łatwiej, jabłonie kwitnące, jabłonie. Wszystkim nam napada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światło, gaz, lokaja. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła, nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat wcale nie jest mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Patrzcie, mniszkom bajki klecą, złote zęby z nieba lecą, jabłonie kwitnące, jabłonie. Oto chmurka na niebiesie, zgadujemy co nam niesie, biały śnieg czy srebrne złotówki. Wszyscy klujemy kosztu skandal, dzisiaj z nieba wstyd i granda, lecą gorące parówki. Świat nie jest taki zły, świat wcale nie jest mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Wiosną ludzie umierają, wiosną ludzie się kochają, dziewczyna z ulicy i złodziej. Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci, wszyscy tańczą do szyku kankana. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła, nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat wcale nie jest zły, tak kończymy, zobaczą melodię. Wiosną ludzie umierają, wiosną ludzie się kochają, jabłonie kwitnące, jabłonie. reżyser, pan Wojciech Kościelniak. No gdzieś tu jest. Dzień dobry. Ale nie z nami w Ateneum, bo jest to człowiek podróżujący. Pan nie podróżuje w celach turystycznych, tylko po to, żeby reżyserować w różnych teatrach. Nie po raz pierwszy pan przystąpił do nich, no tylko Zakwitną jabłonię. Wspominaliśmy o tym, ale na wszelki wypadek była wersja... Pierwsza wersja powstała na potrzeby teatru telewizji kilkanaście lat temu. I kiedy ja tak przeczytałem ten tekst, bałem się, że nie będę w stanie jakby w ogóle się w tym odnaleźć, ponieważ to jednak były, nazwijmy to tak, piosenki rodziców, piosenki dziadków często, a ja wtedy mocno lubiłem gitarę elektryczną, jakże to się w tym odnaleźć. No ale z drugiej strony to teatr telewizji, to jest jakaś szansa i tak staraliśmy się odnaleźć w tym materiale ze wspaniałymi aktorami. Tam przypomnę, grała Magda Cielecka, był Krzysiek Dracz, była Kinga Price, Konrad Imiela, było mnóstwo świetnych aktorów i to była bardzo fajna lekcja, bo okazało się, że właśnie ten inny świat zaproponowany przez minione pokolenie jest fascynujący, jest ciekawy. Ja do siebie trochę miałem pretensje już po premierze, że nie wykorzystałem wszystkich szans, które w tym materiale tkwiły, bo dopiero zaczęły się one przede mną odkrywać w momencie realizacji, a realizacja w teatrze telewizji, jak wiadomo, jest szybka, krótka i trzeba być przygotowanym piekielnie dobrze, żeby nie popełnić błędów. W wypadku teatru muzycznego, gdzie to są zbiorówki, to nie można ich przygotowywać na planie, trzeba mieć je wcześniej przygotowane. Więc pomimo, że z wielkim sentymentem oglądam tę taśmę do dzisiaj, wydaje mi się, że dużo tam ciekawych rzeczy się udało zrealizować, to jak chodzi o taką narrację, no to z perspektywy lat pomyślałem sobie, warto by do tego wrócić. Przydarzyła się taka okazja dzięki Krakowskiej Szkole Teatralnej, gdzie zaproponowano mi reżyserię dyplomu, no i pomyślałem właśnie wtedy, że warto wrócić do Jabłoni Agnieszki Osieckiej, a ponieważ było na roku w Wydziale Wokalno-Aktorskim, było studentów zaledwie 7, no to okazało się, że trzeba tę wielką maszynę zaprogramowaną przez Agnieszkę Osiecką na kilkadziesiąt osób niemalże, trzeba zaprogramować na osób mniej, czyli na 7 postaci. Do tego niewielki zespół muzyczny i tak to ruszyło. Przygoda była cudowna, wspaniała, świetne spotkanie z młodymi ludźmi, nieprawdopodobnie utalentowanymi, co zaowocowało taką wersją, no nową nazwijmy to tak. Na tyle ona się udała, na tyle się podobała, że pojawiło się wiele zaproszeń z różnych teatrów, żeby podobną wersję przygotować właśnie w tych teatrach. Koniec końców, i zresztą to bardzo miło dla mnie, że w Teatrze Ateneum miałem szansę ten materiał zrealizować, bo to przecież placówka macierzysta dla tego tytułu, no ale przerabiać już nie chciałem. Chciałem zostać przy tych 7 osobach, bo to też i daje szansę każdego aktora pokazać dość wyraziście. No ja też nie ma co ukrywać, nie znam tej wersji pierwotnej. Urodziłem się rok po premierze, więc z trudem i z wielkim wysiłkiem szukałem jakichś materiałów źródłowych. Nie znalazłem nic poza kilkoma fotografiami. W związku z czym pomyślałem, że trzeba to zrobić od nowa i może to lepiej, bo jest to jakaś moja, może nie walka, ale moja podróż z wyobraźni do tamtego czasu, do tamtych zdarzeń, budowana na podstawie tego, co wiem o tamtych czasach, a wiem przecież z materiałów pośrednich. Czyli najpierw musiałem przestudiować tamten czas, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób się móc odnieść do tego materiału. No i co jest ciekawe, że właściwie chyba podobna praca tu została wykonana przeze mnie, jak przez panią Osiecką, bo ona też, przynajmniej tak słyszałem, budowała świat przedwojenny też z wycinków gazet, z piosenek funkcjonujących wkoło niej, z popularnych materiałów. To wszystko ciekawe, bo są takie wykopaliska, które nie żyją własnym życiem, a połączone przez panią Osiecką zamieniły się w spójną całość, połączoną w obrazy. Każdy obraz dotyczył innego czasem środowiska, innego tematu, innych wartości. I to razem dawało, jak mi się wydaje, bardzo spójny, ciekawy przekaz. I tym samym tropem spróbowaliśmy i my tutaj pójść, to znaczy zorganizować kilkanaście obrazów, które mają samoistny przekaz, opierające się o te same założenia, które miała Agnieszka Osiecka na celowniku, z tym, że zrealizowane trochę innymi środkami, ponieważ mam wrażenie, że te same środki, które zastosowano w 64 roku, chociaż oczywiście nie wiem, jakie były, ale podejrzewam, byłyby dzisiaj chyba nie zawsze nośne. Domyślam się, o co mogło chodzić, jakiej energii, jakiej emocji, jakich wzruszeń poszukiwała Agnieszka Osiecka. To było najtrudniejsze, żeby połączyć z jednej strony ciepło, czułość, która jest w tym materiale, mam wrażenie, jakieś takie pełne miłości spojrzenie na Polskę i Polaków, ale równocześnie ironię, czasem sarkazm, czasem złośliwość i znaleźć proporcje odpowiednie tych wszystkich zależności, nie warto było chyba robić jednego klucza. To znaczy, że będziemy tylko udawać, że jesteśmy 50 lat temu, albo tylko zrobić to zupełnie po nowemu. To też wydawało mi się niezasadne, przygotować ten materiał z telefonami komórkowymi w dłoniach. To też sobie pomyślałem, że chyba jakieś uproszczenie, chyba może nie zawsze o to chodzi. Natomiast gdyby się udało zastosować coś w rodzaju gry z tamtym materiałem, polegającej na tym, że niektóre fragmenty staramy się w ten sposób potraktować, jakbyśmy my żyli kiedyś i znaleźć się w tamtej skórze. I to może być czasem ciekawe używać L3 poprzedniojęzykowego, kochać tak jak przed wojną. To dzisiaj jest już tak stare, tak niemodne, że aż fajne. Tak, old school. W innych wypadkach znowu, nie wiem, jak na przykład w wypadku piosenki Rebeka znanej i do dzisiaj często wykonywanej. Tak mi się wydało, że nie warto iść tropem kolejnego wykonania bardzo romantycznego, smutnego, tylko spróbować zastanowić się, jak postać, o której opowiada ta piosenka, mogłaby wyglądać dzisiaj. Jak dziewczyna z prowincji, zakochana w niedostępnym mężczyźnie, mogłaby wyglądać dzisiaj. No i to znowu powoduje, że aranżacja, stylistyka tej wypowiedzi pewnie będzie odbiegała trochę od takiego przyzwyczajenia, czym ta piosenka może być. Cały ten materiał jest pewnego rodzaju grą. A my możemy sprawdzić dzisiaj. Teraz magia radia uruchamiana jest, gdyż możemy zajrzeć teraz do Teatru Ateneum i tam widzimy... Dzień dobry. Z pełnym pokłonem do Państwa i największą życzliwością. Zobaczymy, co tam na dole się dzieje. Magazyn bardzo kulturalny. Niech no tylko zakwitną jabłonie 50 lat temu i dzisiaj. Czy kiedy dzisiejsza obsada przygotowywała premierę, rozmawiała o tym, co wydarzyło się przed 50 laty. Krzysiu, ty jesteś najstarszy, jesteś seniorem w tej ekipie. Tak, więc ja mam, tak. Wtedy, w 64 roku miałeś 8 lat, więc nie mogłeś widzieć. Ale posłuchaj, miałem 8 lat i ganiałem po jabłonkach sąsiada, sąsiad za mną ganiał, także może do sadu nie, ale do jabłoni wróciłem. Jeżeli możecie, to opowiedzcie, jak pracowaliście, no czy jakoś w cieniu tamtego spektaklu. O czym rozmawialiście Baszko. Z panem Wojciechem Kościelniakiem? Baszko, wiesz, myśmy tutaj z kolegami w teatrze wiele lat temu mówili, że przydałby się w repertuarze taki spektakl. Pamiętam, rozmawiałem z Piotrkiem Franczewskim chyba 10 lat temu i mówimy, a gdybyśmy tak zrobili jabłonki? Jakoś to przyschło, no ale wróciły te jabłonie i są. One są żywe w tym teatrze. My mamy taką gazetkę teatralną i tam są zdjęcia, my koło nich codziennie przechodzimy. I tam są zdjęcia kolegów, którzy w 64 roku grali jabłonie. Jest to Szmerek Ateneum. I tam są opowieści, gdzie jechali z tymi jabłoniami, kto ile zjadł, prawda? To tylko do, że tak powiem, naszego wglądu, ale jeżeli ktoś będzie chciał uchylić rąbka tajemnicy tej gazetki, strasznie długo gadam, gazetki, to może wpaść do nas, do garderoby, bo nasza garderoba jest dla Państwa otwarta. Przedstawienie żyje w murach tego teatru i ono jakby się odrodziło. Żyje w Twojej świadomości, bo tak. Celowo zapytałem najpierw seniora, a teraz... A czy nie byłoby może sprytniej, żeby drugiego antreprenera spytać o to, tak, co się działo 50 lat temu, skoro Krzyś tego chyba nie pamięta. Tylko będziemy przeplatali, dobrze? Żeby Państwo po mojej lewej stronie nie czuli się wyłączeni. Rozumiem, że mam oddać mikrofon. No nie, nie, nie. Pan Jan Matyjaszkiewicz otrzymuje mikrofon od pani Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej. To było w czasach, o których... Do mikro. Wiemy doskonale, że były bardzo trudne, a jednocześnie cudowne, dlatego że można było wymyślać wszystko, co się tylko chciało i widz wierzył, że w tym jest jakaś przewrotka, że coś jest na komunizm, że coś jest na tamten ustrój i tak dalej. Nasz teatr był związany w jakimś sensie z STS-em, z Markuszewskim, Jareckim i Osiecką. Dyrektor Warmiński zabiegał o to zawsze i był zresztą kalany przez cenzurę, przez czynniki wyższe. Przecież przez właściwie półtora roku był wyrzucony z tego teatru. Także to nie były bagatelne sprawy. Ale tu trzeba krzyknąć właściwie wielkim głosem Janusz Warmiński, człowiek, który chyba najdłużej w Europie był dyrektorem teatru. I to teatru takiego, że wszyscy chcieli z tamtej strony go wyrzucić. To był jeden z najcudowniejszych dyrektorów teatru na świecie. Panie Janku, drogi, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale ja myślę, że nasz dyrektor Janusz Warmiński, chociaż go nie ma, to on ciągle tutaj w tym teatrze jest. Jeżeli pan chce to przypomnieć, to proszę bardzo, wszyscy o tym wiedzą, że jest. Ja ilekroć wchodzę do Teatru Ateneum, jest zdjęcie dyrektora Warmińskiego. Zawsze kłaniam się w pas i mówię, dzień dobry panie dyrektorze, jak leci? Pan mówi o wesołych, ja o smutnych. I pewnego dnia ja stoję tutaj, jak zwykle stałem przy szatni, tam się uczyłem na pamięć jakichś fragmentów. W pewnym momencie widzę, że z sekretariatu wychodzi Janusz. Spojrzał na mnie, to było około 3:00 po południu. Nie mówił ani słowa. Staliśmy tak minutę, dwie, nie wiem. W pewnym momencie ukłonił się lekko i wyszedł. Chodzi o to, że poprosił przedtem jedną z szatniarek czy kogoś, żeby poszła do apteki i przyniosła mu lekarstwo, które nie powinien brać. Poszedł do domu, wziął to lekarstwo, następnego ranka już nie żył. Zostawił wszystkie elementy i papiery i urzędowe wszystkie sprawy w najlepszym porządku. Dyrektor administracyjny to potwierdził. Nie mówił nic i odszedł. To jeszcze jest jedno spojrzenie na tego człowieka, który tu był. I dzięki niemu, mnie się wydaje, jabłonie wyszły na świat. I jabłonie były rzeczywiście otwarciem okna na coś cudownego, wolnego, żywego, naszego. Ja tam piszę w tym programie, że tu przychodził profesor Stefan Wesołowski, jeden z wspaniałych lekarzy, który kochał Ateneum i na premierze, poza tym, że był dziki krzyk i wyjcie z radości, to on stał na tych poręczach fotelowych, trzymał ręce w górę i jak dziecko krzyczał, nie mówiąc o bliklem, który nas zarzucał pączkami. Całuję wszystkich i dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy. To pan Jan Matyjaszkiewicz, aktor Teatru Ateneum. Wracamy teraz do młodzieży. Opowiedzcie proszę, jak przyjęliście propozycję, żeby zagrać w Jabłoniach? Krzysiek powiedział przed chwilą, że ten spektakl się odrodził w Ateneum. Dla nas on się trochę narodził. To znaczy w 64 ja byłam jakieś 21 lat przed narodzinami. Więc wszystkie te historie, o których i tym podobne historie, o których wspomniał pan Jan, są dla nas wyobrażeniem. Dosyć sporo rozmawialiśmy z reżyserem czasach, po to, żeby nie komentować ich z naszą nadwiedzą dzisiejszą, żeby próbować te zadania wykonywać jeden do jeden, oczywiście z naszym małym bagażem i polem do wyobraźni. Natomiast w tamtych czasach wszyscy walczyli o szczęście w różnych warunkach, w jakich przyszło im żyć. My też walczymy, to znaczy pewnie w bardziej komfortowych warunkach i w łatwiejszych czasach, ale też chyba mechanizm życia człowieka jest cały czas taki sam. I dla nas, znaczy dla mnie może, nie, koledzy sami powiedzą, trochę o tym jest ten spektakl. To była Emilia Komornicka, a teraz ja coś chcę powiedzieć. Mówiłeś pięknie o szczęściu, o walczeniu o szczęście. Wojciech Brzeziński, nie przedstawiłeś się. Dziękuję, to ja. Ja, szanowni państwo, nie miałem brać udziału w tym spektaklu, bo... dzięki. Ale za to zagrał dwóch od razu. Trzech co najmniej. I tak, ja bardzo dużo zawdzięczam Wojtkowi Borkowskiemu, który nam bardzo dopomógł muzycznie w tym spektaklu. Wielkie brawa dla Wojtka Borkowskiego. Który gra z nami w tym spektaklu na pianinie. I my pracowaliśmy przy Amoroso, przy sylwestrowym przedstawieniu Teatru Ateneum. I ja się dowiedziałem, bo mówię, fajnie, kościelniak będzie, że mnie nie ma w tym. No i tak. A dla mnie piosenka aktorska była istotnym punktem na drodze rozwoju wokalnego, nie wiem jak to określić, aktorskiego na pewno. A Wojtek Kościelniak był dla mnie zawsze guru, jeśli chodzi o piosenkę. Widziałem wiele jego fantastycznych inscenizacji muzyczno-aktorskich i chciałem wziąć w tym udział. Jak dowiedziałem się, że nie jestem w tym, to było mi po prostu żal. No i tak sobie pracowałem w Amoroso, a Wojtek mówi, kto jak kto, no ale ty fajnie jakbyś był, no fajnie jakbyś w tym był. Ja mówię, no fajnie jakbym w tym był. I dowiedziałem się, że jestem w tramwaju zwanym Pożądaniem, który chwilę później się pojawił i tam dostałem taką rulkę niewielką, ale oczywiście fajnie, że dostałem. No i znowu rozmawiam z Wojtkiem Borkowskim i on mówi, wiesz, no ale ty jesteś w tramwaju, no to co, no z tramwaju nie wysiądziesz. Bo wiesz, jakbym mógł, to bym chętnie wysiadł, no. No i tydzień później zadzwonił do mnie Wojtek, wysiadłeś z tramwaju. I się bardzo cieszę, że jestem, ja jestem 6 lat w tym teatrze, że jestem w spektaklu, który dla mnie jest bardzo istotny i czuję, że dla takiej energetyki młodości, ale takiej fajnej, takiej bardzo współczesnej i bardzo, bardzo profesjonalnej, ale pięknie, że haczącej o historię tego teatru, biorę w tym udział i z tego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Tyle. Dziękuję ci bardzo, Wojtek Brzeziński. 1000 szlagierów! Tysiąc szlagierów dla kiepskich frajerów. 1000 szlagierów za 10 groszy, jak to się ważne, wersony za groszy. 1000 szlagierów dla byłych premierów, plotki, gelacje i fakty prawdziwe. Paryskie fotoakty, przejrzyj i ich majstrażacy, sześcioro dzieci bez pracy. 1000 szlagierów, 1000 szlagierów dla kiepskich frajerów. Fotografujcie się! Tylko u Leonarda! Uwaga! Z powodu stagnacji zupełna zniżka cen! Ze zmarszczkami i złą cerą pań nie będzie! Pani chcący mieć naprawdę ładną cerę? Pofabrykują się od 11 do 5! Tylko pasta czarny lek! Uwaga! Cyt! Program w szczyt! Tylko w kinie świt! Poważanie! Bit! 1000 szlagierów, 1000 szlagierów dla kiepskich frajerów. 1000 nowych szlagierów filmowych, przemowy dla gierów krajowych. Wysiknik, kropka, przecinek. 700 nagich dziewczynek. A na pewno to wszystko zobaczysz, jeśli zapłacić radzisz. A jeśli nie zapłacisz, to się bracie wzbogacisz. 1000 szlagierów, 1000 szlagierów dla kiepskich frajerów. Nie, nie kupujcie prezerwatyw ani innych środków ochronnych, dopóki nie otrzymacie najnowszego cennika z 5 różnymi wzorami. Niebywałe nowości w tej dziedzinie. Wysyła pocztą zupełnie dyskretnie perfumeria S.FederalWolf. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. 1000 szlagierów, 1000 szlagierów dla kiepskich szlagierów. Zielonej poddaj się sugestii, bo przecież musisz wiedzieć, że z powodu amnestii jedynie u nas możesz siedzieć. Tylko u nas, tylko za grosze, proszę, przepraszam, przepraszam, proszę, wykrzyknik, kropka, przecinek. 700 na nich dziewczynek, 1000 szlagierów, 1000 szlagierów dla kiepskich frajerów. Ta nasza ułatwi ci życie. Olga? Ja nie... Olga Sarzyńska. O swojej drodze, ten. Rebeka. Ja chciałam tylko tyle powiedzieć, że nie wiem, czy coś jest w tej magii, tej sztuki, tego tekstu, czy w ogóle nie wiem, co jest, ale po prostu nam się tak fantastycznie pracowało w ogóle. I jak się skończyła próba, to ja mówię, Boże, że zadzwonię do Emilka, a co ty robisz? A ten... I siedziałam w domu i tam, nie wiem, ćwiczyłam sama czy coś, że po prostu już mi się chciało na tą próbę przychodzić i że rzadko strasznie to się zdarza, żeby się tak... ja nie wiem dlaczego, bo nikt nie starał się być dla siebie jakoś specjalnie miły, że tu kochana ta, wiesz, kochana tego, tylko po prostu jakoś to się samo stało i jakaś taka naprawdę dobra energia i taka, że nam się chciało to robić, chciało się przychodzić, że ta praca nie była takim, że o Jezu, idę na próbę, tylko naprawdę, kurczę, ja się zawsze spóźniam po prostu, a tutaj się spóźniłam raz godzinę, raz zaburzenie, nie chciałam się spóźniać, tworzyliśmy jakby taką jedność i dalej i tak się wspieramy i tak czuję, że jedna osoba wychodzi i śpiewa piosenkę, to czuję się, że tam, kurczę, za plecami i że to nie jest jakieś takie właśnie przekłamane czy coś, że czuję się taką naprawdę pozytywną energię i nie wiem, być może to coś jest takiego ducha, nie wiem, tej sztuki czy czegoś, jakiegoś metafizycznego. Czy państwo się też czuliście 50 lat temu tak samo? Tadeusz Nyczek pyta. Tak, ja rzeczywiście też się czułam podobnie. To była moja pierwsza sztuka w teatrze i byłam najmłodszą wtedy w zespole i po prostu... Dla mnie to był cudowny świat, no i to rzeczywiście dawało wszystkim nam takie pole do zabawy przede wszystkim, do poznania tych lat, które już dla nas były odległe przecież, nie tylko dla was w tej chwili, ale lata 20. międzywojenne były dla nas bajką i były zresztą inscenizowane zupełnie inaczej niż w tym spektaklu, właśnie z taką nutą tych przedwojennych stylizacji i tak dalej. To bardzo, bardzo było piękne. Pamiętam, że prawie jak, no nie Folie Bergère, ale były schody oczywiście rewiowe i pióra w pupie i w ogóle. Ja byłam girlsą. Nie uwierzycie, ale tańczyłam naprawdę i śpiewałam. Zresztą ruch do tego spektaklu układał nie byle kto, bo sam Konrad Drzewiecki przyjechał z Poznania, wtedy pamiętam, tam był wielkim mistrzem choreografii i tancerzem doskonałym oczywiście. jak zarezydował w takim czarnym, skórzanym garniturze, blond, tak. W tamtych czasach. Po prostu do zakochania facet. Każdy ma swojego choreografa, my musimy teraz powiedzieć, że my też mamy takiego, jak pamiętacie, jak zagaił tam przewodniczący w Sarim Dole, to zawsze mamy w oczach Jarka Stańka, który tutaj nieźle zagajał i poza próbami, a na próbach to bardzo zawodowo zagajał choreograficznie. Wojciech Brzeziński dopowiedział, ale ja jeszcze chciałam wrócić do pani Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, ponieważ ta Agnieszka Osiecka jakoś wtedy panią naznaczyła, bo ja w kilkadziesiąt lat później widziałam panią w teatrze imienia Agnieszki Osieckiej, oczywiście nie tylko, ale mówimy o Agnieszce, w Sopocie. No nie byłabym sobą, gdybym Sopotu nie wspomniała i Teatru Atelier. Z Agnieszką spotkałyśmy się kiedyś, jakaś pani z Cieszyna nas skojarzyła ze sobą, twierdząc, że coś jesteśmy do siebie podobne. No, chciałabym bardzo. Ale i spotkałyśmy się po raz pierwszy właśnie u tej pani, tak, pani Robosz, taka wielka teatromanka ze Śląska Cieszyńskiego i ona nas tam zapraszała na jakieś spotkanie i tam po raz pierwszy spotkałam oko w oko Agnieszkę. No a potem z tymi Jabłoniami, a jeszcze potem miałam przyjemność w Teatrze Słowackiego grać jej Apetyt na czereśnie. Także bardzo, bardzo bliska to mi osoba. A przede wszystkim ta jej umiejętność nazywania rzeczy codziennych tak pięknie, tak poetycko, tak dotykała wszystkiego tego, co nas dotyczy rzeczywiście. W najprostszych słowach i tak czule i mądrze. No i to tyle po prostu. Bardzo miałam dziękuję. Szczęście, że żyłam w tych czasach, kiedy ona. Wracam jeszcze do tego, co z kolei pan Jan Matyjaszkiewicz mówił o panu dyrektorze Januszu Warmińskim. W programie napisane jest, ja może sama bym na to nie wpadła, że to była duża odwaga wtedy, ale też takie zaufanie do młodej w końcu autorki. My teraz wiemy, kim jest Agnieszka Osiecka, ale wtedy ona nie miała jeszcze 30 lat. To była młoda kobieta związana z STS-em, no więc ze środowiskiem studenckim. Taki teatr o takiej tradycji i nagle daje młodej osobie szansę zadebiutować na tej scenie, jako autorce oczywiście. Tadeusz, no włącz się. Każdy dyrektor, który dostałby wtedy zwłaszcza taki tekst, to padłby na kolana i ucałował autora tego tekstu, bo to nie było takie oczywiste, nie tylko ze względu na formę, bardzo wtedy nową, przecież nieznaną. Musical był znany w świecie, w Ameryce, ale akurat nie w Polsce. W Polsce był znany wodewil. Nawet się mówiło, że to jest wodewil, prawda? Ale wodewil to jednak coś innego. Myślę, że wodewil w takim tradycyjnym pojęciu tym się różni od musicalu, czym powiedzmy operetka od opery. Że wodewil to jest jeszcze coś lżejszego. Tymczasem Agnieszka napisała sztukę właściwie na motywach polskich, obejmującą przecież od przedwojny i po wojnie, która była historią naszą. W piosenkach, w cytatach z gazet, w reklamach. Historia wysoka i niska. Wysoka z wysokich sfer, ale i niska, bo i o Mańce się śpiewa, prawda? Wszystkie sfery były tam opisane, wyśpiewane, zatańczone. Wszystkie kompleksy polskie, wszystkie nieszczęścia, ale i zachwyty. Ja przyznam się szczerze, jak zobaczyłem tę dzisiejszą wersję, ja parę Jabłoni widziałem wcześniej. Widziałem te nie 50 lat temu, to długo było grane, chyba 10 lat. Widziałem gdzieś w samej końcówce. Na przykład stare Jabłonie były traktowane dosyć jeden do jeden w stosunku do tekstu. No właśnie. Natomiast Wojtek Kościelniak szereg przewrotek zrobił w tym. Taka właśnie wesoła, optymistyczna piosenka. Jadę sobie osiemnastką, prawda? Jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to po prostu, jak mówi jedna moja znajoma Rosjanka, ścierki chodziły mi po plecach. I rzeczywiście zrobić dramatyczny utwór o tym, że ludzi się po cichutku z tramwaju wyprowadza i znikają. I ktoś ze strachem śpiewa o tym, że jest pięknie. Ze strachem o tym, że się coś odbudowuje, bo za chwilę mogą jego zabrać. I to jest dla mnie największa wartość w podejściu do dawnego tekstu, że można go tak różnie opowiedzieć.

ten krzyk, wow, ten gwar, yeah! Ja sobie wyobrażam, Boże Ty mój, na rynku cały lud, a na mnie błyszczy biały weselny strój. Hey, yeah! O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha Cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Trzeba też powiedzieć, że czwórka z tego spektaklu po raz pierwszy wystąpiła w Ateneum w ogóle. Trzy dziewczyny i Wojtek Michalak debiutują tutaj w tym spektaklu i po tym spektaklu zostali aktorami tego teatru. A, to gratulujemy, witamy. Witamy w klubie. Witamy w domu. W ogóle, żeby w siódemkę zrobić taki wielki show, takie wielkie przedstawienie muzyczne, to naprawdę szapoba. I ta energia, która ze sceny idzie do nas, po prostu mnie się gęba roześmiała na samym początku i tak już zostało do końca. No to teraz może poproszę pana Wojtka Michalaka, tego właśnie, który zadebiutował w Ateneum. Dobry wieczór jeszcze raz. Tak, ja mam przyjemność wykonywać tę piosenkę, o której mówiliśmy przed chwilą, kiedy rano jadę osiemnastką. Wojtek Kościelniak bardzo dbał w pracy z nami o to, żebyśmy nie kłamali i o to, żeby on też nie kłamał. Jeżeli on nie wiedział czegoś o danych czasach, to nie chciał o tym opowiadać w sposób dosłowny, ewentualnie posługiwał się jakimś symbolem, tak jak na przykład ma to miejsce w sprawie II wojny światowej, gdzie po prostu tańczymy gangsterski, trochę teledysk, a nie przedstawiamy po prostu żołnierzy w hełmach, którzy by tam mieli robić sceny batalistyczne. Tak samo przy tej scenie z osiemnastką on to gruntownie przemyślał i też dużo mi tłumaczył na ten temat, co się mogło dziać z człowiekiem, że z jednej strony krawców zabierali za podejrzenie przywłaszczenia kawałka materiału na pawiak, że w każdej chwili można było zginąć. My tego tak naprawdę nie wiemy, ale potrafimy sobie wyobrazić, że znajdujemy się w takiej sytuacji, że na policji ktoś każe nam w trakcie przesłuchania zacząć śpiewać radosną piosenkę, nie wiem, Stokrotka rosła polna, kiedy rano jadę osiemnastką, że dzieci uczy się tego, że powinny się cieszyć z tego, że żyją w takim ustroju, że ludzi się obok zabija i jakby... Strasznie to było dla mnie ważne spotkanie i cieszę się, że mogłem z Wojtkiem pracować nad tym. Dużo się nauczyłem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I świetnie. Bardzo się też cieszę, że cały nasz zespół dostał się razem do Teatru Ateneum, razem, ponieważ strasznie się zżyliśmy w tej pracy. Dziękujemy. Piękne, piękne nowe głosy, nowe twarze. Walcik, to walcik w Warszawie, ten walc się urodził w Warszawie. Palazynkach się włócił i w Warszawie się uczył od królewskich labędzi na stawie. Zadumał się w sercu Warszawy nad dawnych jej dziejów pamięcią. Wyschnął cicho, a szczerze nad nieznanym żołnierzem i niziutko poklanił się księciu. Melodyjnym zaklęciem dawne echa rozdzwonił, zbierał nutki na tamcie Kircielaku kanoni, a na moście Kirbydzia cztery noce przesiedział zadumany wislaną harmonię i słuchał ten walcik Warszawy. Pajał się każdym jej dźwiękiem. Melodyjny dźwięk dzwonków, synkopami klaksonków splatał w jedna serdeczna piosenka. Po ulicach i placach, w piruetach wirował pośród ludzi, prymyka na palcach. Zbierał tony i dźwięki i ubierał je w słowa, proste słowa ulicy i walca. Czasem z wiatrem biegł na wprót, czasem kręcił się w kółko, czasem zajrzał po cichu w czyjś dom i uśmiechy swe rzucał najbiedniejszym zaułkom, starym ludziom i dzieciom i psom. Nauczył się walczyk Warszawy od placu Marszałka do krańców. U Fukiera pił wino, aż na Pragę paplino, po Bielanach zataczał się w tańcu. Nasłuchał się walczyk Warszawy, rozwijał się, dźwięczał, dojrzewa z każdą chwilką radosniej, z każdą chwilką donośniej melodyjna piosenka swą śpiewa. Aż zaplątał raz walczyk w kąt zaciszny lasienek i na biały palacyk długo smatrał przez liście i nie wiedział sam czym chciał zaśpiewać i nie mogła. I rozpleka się walczyk per liście i zdobył tam walczyk ton jeden, swój ton najpiękniejszy, choć łzawy. Jakaś piosenka do echa a przez łzy się uśmiecha. Czy słyszycie to walczyk Warszawy? Wojciech Kościelniak, reżyser z OFU. Magazyn bardzo kulturalny. Spróbujmy przyjrzeć się całej tej historii opowiedzianej przez Agnieszkę Osiecką. Cały spektakl jest wymyślony przez Agnieszkę Osiecką, zresztą wydaje mi się, że bardzo zgrabny, fajny pomysł. Jest umieszczony w realiach kabaretu. I to takiego kabaretu chyba, nazwijmy to objazdowego, trochę nie pierwszej wody. Co za tym idzie, ponieważ to wszystko traktuje o Polsce, to chyba zobaczenie Polski jako, może nie taniego, ale ubogiego kabareciku jest czymś, wydaje mi się, bardzo fajnym i też od razu narzucającym formułę spektaklu, prawda? Tego, że po każdym obrazie jest kurtyna, antreprener zapowiada następną część, wydaje mi się to bardzo proste, a jednocześnie nośne, intrygujące. W ogóle ja uwielbiam te wszystkie postaci, bardzo często w teatrze muzycznym wykorzystywane, tych zapowiadaczy wszystkich, antreprenerów, tego Greya z kabaretu i tak dalej. To zawsze jest ciekawe, bo zawsze nie wiadomo, jak to zrobić, a niesie to ze sobą fajny, moim zdaniem, ciekawy przekaz. Do tego formuła dell'arte również jest pisane w tekstach Agnieszki Osieckiej. To też jasno mówi, że poruszamy się w postaciach, które są typami, w dużej charakterystyczności, w skrótach, w uproszczeniach pewnego rodzaju, ale i w żongle pewnego rodzaju znaczeniami, w grupowaniu sensów, w zderzaniu ich ze sobą, w sprzecznościach rozmaitych, które razem dopiero dają ostateczny ten komunikat i trafiają do widza. Zaczęło się od przedwojennych czasów, potem jest wojna. W tym spektaklu jest stosunkowo niewiele tej wojny. Jest oczywiście zaznaczony temat, że była, i później są czasy powojenne. W ogóle ten spektakl też w dużym stopniu traktuje o następstwie epok. Bardzo to widać, jak przeszłość przypomina współczesność, naszą tu teraz, ale też i te podobieństwa, niepokojące moim zdaniem czasem, jakieś intrygujące, one mają takie proroctwo na przyszłość. Po zachłyśnięciu się kapitalizmem przedwojennym, a o tym jest na przykład scenka Gościa, który płaci, przyszła wojna. Jako właściwie, tak to pani Agnieszka Osiecka widzi to jako pewien skutek. Byliśmy tak zachłyśnięci pieniędzmi, pochłanianiem dóbr, że nie zauważyliśmy, kiedy przyszedł Hitler i wybuchła wojna. Niepokojąco to brzmi. Jaki czas nastał potem? potem, jak później, po tych czasach komunizmu, jak się próbowaliśmy wydostawać z niewoli. No i teraz my już wiemy, jaki był ciąg dalszy, że potem był kapitalizm i znowu się zachwystujemy, czyli mamy takie trochę koło. Myślę, że zbyt daleko idące tutaj porównania czy podobieństwa to by była przesada, ale jakoś tworzy się pewien rodzaj magicznego lustra, w którym chyba można się próbować przeglądać. Tak mi się wydaje, że spektakl ten zawiera, przynajmniej materiał, zawiera taką szansę. Do tego dodajemy jeszcze czas, kiedy była ta prapremiera słynna. Niech no tylko zakwitną jabłonie, czyli pierwsza połowa lat 60. Teraz na to wszystko nakładamy tę kolejną warstwę, która jest zaawansowanym już XXI wiekiem, kompletnie innym. Jednak, pan powiedział, że są jakieś podobieństwa, ale kompletnie innym, tak, jednak cywilizacyjnie chociażby, niż to wszystko, co tam zostało pokazane. Właśnie ciekawa jestem, jak to nakładanie się tych warstw. No, to chociażby zapracuje. Tak, chociażby na przykład tak, co jest intrygujące bardzo, że jeden z pierwszych obrazów, właśnie obraz gościa, który płaci, ten kapitalistyczny, jest zbudowany z samych reklam. Te reklamy brzmią kuriozalnie. Majola, czy Piksawą kupmy i tak dalej, te wszystkie mydełka, czy reklama papierosów. Jeśli majątek chcesz mieć cały i dymek wonny i wspaniały, coś w niej gilze, w niej dwie watki, to kup bracie dwuwatki. No teksty współczesnych reklam są nieco inne, natomiast one brzmią tak kuriozalnie, urokliwie, że aż warto się temu przyjrzeć. Ale jednak jest to cały obraz zbudowany z tekstów reklamowych, które otaczają nas dzisiaj zewsząd, wciskają się w nasze życie i chyba tak musi być, natomiast trudno tu nie znaleźć paraleli, że ten czas jest w pewien sposób dla nas podobny, prawda? Jest cały obraz poświęcony powieściom w odcinkach. Antreprener mówi, znacie wszyscy te nasze stare, dobre powieści w odcinkach, niekończące się. Jakże to przypomina nam telenowele. A konwencja zaproponowana właśnie przez Agnieszkę Osiecką, to jest zapis któregoś pewnie z prawdziwych słuchowisk radiowych, z kuriozalnym tekstem absolutnie, o rumuńskim cymbaliście, który tam grał, zakochanej dziewczynie i tak dalej. Broń Boże, nie chcę z tego miejsca atakować naszych współczesnych seriali, które pewnie są całkiem fajne, ale nie mniej pewnego rodzaju paralela też pojawia się dotycząca kultury masowej, że ona zawiera znaczne uproszczenie. Obraz Maniusi, który mówi tak naprawdę o nierówności społecznej, o tym, że w tym kapitalizmie są ludzie, którzy mają i są ludzie, którzy nie mają. I ci, którzy nie mają, z rozpaczy potrafią zabić, potrafią się buntować. To też są tematy, które nas dzisiaj jakoś dotyczą. Ślepota na politykę, to mówię o tej przedwojennej ślepocie, przed II wojną światową, ślepota na politykę Hitlera, na politykę zaborczości tego całego systemu faszystowskiego, ale i pewnie trochę Stalina też, doprowadza do II wojny światowej i następstw II wojny światowej. To rzeczywiście, mam nadzieję, że świat nie pójdzie w tym kierunku, ale niemniej tego typu pytania nam się będą pojawiały, będą się rodziły. I to mi się wydaje nieprawdopodobnie ciekawe, że co obraz, to on właśnie w sposób nie wprost, ale w sposób niewymuszony gra z naszą wyobraźnią, gra z naszym myśleniem, gra z tym, co wiemy dzisiaj o świecie. Pan Wojciech Kościelniak, reżyser. No, historia lubi się powtarzać. Niestety, to jest takie powiedzenie, ale ono ma jakieś swoje odbicie czy odniesienie w rzeczywistości. Ale ponieważ, kiedy państwo nas słuchają, jest czas świąteczny, no to łagodzimy trochę nasze obyczaje, ostrość naszego spojrzenia, przenikliwość i staramy się nie pamiętać o tym, co najbardziej może ponure. Więc cieszmy się świętami, jeżeli to jest tylko możliwe, bezgranicznie. Wszystkiego dobrego, pan Wojciech Kościelniak. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Świat nie jest taki zły, świat wcale nie jest zły, niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba zapnie, dziewczyna kocha łatwiej, jabłonie, kwitnące jabłonie. Wszystkim nam napada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światło, gaz, lokaja. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła, nocą zleczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat wcale nie jest zły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Patrzcie, mniszką bajki klecą, złote zęby z nieba lecą, jabłonie, kwitnące jabłonie. Oto chórka na niebiesie, zgadujemy, co nam niesie, biały śnieg czy srebrne złotówki. Wszyscy klujemy, toż to skandal, dzisiaj z nieba wstyd i granda, lecą gorące parówki. Świat nie jest taki zły, świat wcale nie jest zły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Wiosną ludzie umierają, wiosną ludzie się kochają, dziewczyna z ulicy i złodziej. Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci, wszyscy